Nou, doe het, Kobus. Nou, gooi jij eerst vannacht de plek slopen. En als je dan slopen en je bent morgen zochtend te wakker, dan zul je mooi maar zeggen hoe die droge dochter. Als je geen benen bent gewoon. En ik ben soms opgekomen en ik zat de koeien te maken. En dan komt ze wel en zegt ze, morgen kom eens. En toen kwam ik thuis van melk. Ik zeg, de moeder, nou weet ik wel, lieve jongen. Ik ga vast mijn zoontje trouwen. Dat is toch zo'n lieve meisje. Vrijdagmiddag 27 juli, Nel speelt.